Zaczynamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 dzień października, jest 21. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Solidarność i OPZZ popierają żądania lekarzy rezydentów. Ich akcja eskaluje. Dołączyły się pozostałe zawody medyczne zrzeszone w porozumieniu zawodów medycznych. Uwaga na mgły. Będą ograniczać widzialność w nocy i nad ranem. W czasie mgły używajmy świateł przeciwmgielnych. Jeśli ich nie mamy, to używajmy krótkich świateł, nie używajmy długich. Inne przydatne rady za moment. Są wygodne, zadaszone i gwarantują intymność. W Radomiu stanęły specjalne ławeczki dla karmiących mam. O podnoszenie wynagrodzeń w sposób solidarny i zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia apeluje Solidarność. Z kolei OPZZ zapewnia, że popiera protest rezydentów i utożsamia się z postulatami dotyczącymi poprawy jakości i dostępności opieki zdrowotnej. Tymczasem protest lekarzy rezydentów przekształcił się w protest porozumienia zawodów medycznych. Taką decyzję podjęli przedstawiciele związków zawodowych działających w służbie zdrowia. Ogłosili, że porozumienie zawodów medycznych przejmuje wszystkie postulaty rezydentów. Wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów OZZ Jarosław Biliński poinformował, że protest rozszerzy się na cały kraj. Na początku dołączą medycy w Krakowie, Szczecinie i Wrocławiu. Protest głodowy eskaluje, dołączyły się pozostałe zawody medyczne zrzeszone w porozumieniu zawodów medycznych i nie tylko rezydenci będą głodować, ale także wszystkie inne zawody. W warszawskim dziecięcym szpitalu klinicznym od 2 tygodni trwa protest głodowy lekarzy rezydentów. Domagają się wzrostu finansowania służby zdrowia do 6,8% PKB, podwyżek i poprawy warunków pracy. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powołał zespół, który ma zająć się wzrostem finansowania służby zdrowia. Pierwsze posiedzenie zespołu zaplanowano na piątek. Synoptycy znów zapowiadają gęste mgły. W nocy i nad ranem będą ograniczać widoczność na drogach. Dlatego kierowcy muszą pamiętać przede wszystkim o odpowiednim ustawieniu świateł w autach, mówi Adam Tarnowski, psycholog transportu z Instytutu Transportu Samochodowego. W czasie mgły używajmy świateł przeciwmgielnych. Jeśli ich nie mamy, to używajmy krótkich świateł, nie używajmy długich, dlatego że światło będzie się odbijało od mgły i będzie nas oślepiać. Te mgły będą występować w godzinach nocnych. Major Wojciech Czarnecki z szefostwa służby hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych. I niekiedy mogą się utrzymywać nawet do godzin południowych. Nad ranem te mgły mogą być bardzo silne, ograniczające widzialność nawet poniżej 100 metrów. Co na przykład z zachowaniem się na autostradzie? Postój. Na takiej drodze musimy sygnalizować włączeniem świateł awaryjnych. Rafał Grodzicki z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie. Umieszczeniem trójkąta odblaskowego w odległości 100 metrów od pojazdu, a najlepiej ostrzegać innych kierujących przed niebezpieczeństwem, które może ich spotkać. Czyli pójść w kierunku przeciwnym, oczywiście najlepiej poza barierkami. Oczywiście zjeżdżamy zawsze na prawą stronę. Rafał Redmaniak z Komendy Stołecznej Policji. Unikamy absolutnie zjeżdżania, zatrzymywania się na lewy pas ruchu. Co trzeba mieć w samochodzie? Kamizelkę od blaskową i ewentualnie latarkę, będziemy mogli ostrzec innych kierujących o jakimś zdarzeniu. Oto jak bezpiecznie jeździć podczas mgieł, pytała Izabela Woźniak. Na szczegóły prognozy na dzisiejszą noc po serwisie Trójki. Maltańska blogerka, komentatorka życia publicznego zginęła w zamachu bombowym, do którego doszło na zachód od stolicy kraju. Publicystka i dziennikarka śledcza oskarżała m.in. rząd o korupcję. Dziś pod jej samochodem eksplodował ładunek wybuchowy. Do zamachu na życie kobiety doszło 4 miesiące po przedterminowych wyborach parlamentarnych. Premier Joseph Muscat rozpisał je w wyniku skandalu wokół lokowania środków finansowych w tzw. rajach podatkowych. Jedną z jego bohaterek była żona premiera, której udział w aferze opisywała właśnie 53-letnia blogerka. Premier nazwał zamach aktem barbarzyństwa. To czarny dzień dla naszej demokracji. Nie spoczniemy, dopóki nie postawimy winnych przed sądem, powiedział na specjalnej konferencji prasowej. Według maltańskiej telewizji ofiara dzisiejszego zamachu już 2 tygodnie temu miała zwrócić się na policję z informacją o groźbach kierowanych pod jej adresem. Na koniec w serwisie jeszcze informacja z Radomia. Tamtejszy samorząd wyszedł naprzeciw oczekiwaniom karmiących piersią mam i zadbał o to, by w parkach przy placach zabaw stanęły przeznaczone dla nich specjalne ławki. Przestrzeń publiczna bywa nieprzyjazna, a spojrzenia i komentarze przechodniów stresujące. Karmiącej mamie trudno znaleźć spokojne miejsce, gwarantujące komfort jej i dziecku. Zdaniem prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego pora to zmienić. Miasto musi być przystosowane do potrzeb wszystkich mieszkańców, a ta ławeczka ma w prosty sposób ułatwić życie matkom karmiącym i jest próbą wyjścia naprzeciw potrzebom i wyzwaniom, jakie stoją przed takimi matkami. Radomianie są przekonani, że to ważny i potrzebny projekt. Karmienie piersią to jest sprawa bardzo ważna. Bardzo dobry pomysł. Tu nakarmić można dyskretnie. To jest plac dla dzieci, a tak samo matka karmiąca ma dziecko i też chyba jej się należy coś, prawda? Pierwsza na świecie ławka dla karmiących mam stanęła w 5-tysięcznym miasteczku w Chorwacji. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Serwis sportowy, Tomasz Gorazdowski. No i w końcu udało się wygrzebać Krakowi z ostatniej pozycji w Ekstraklasie. Dziś wygrała efektownie z Pogonią Szczecin 3-0 i teraz jest na 13 miejscu. Ostatni jest Piast Gliwice, który z Pogonią i Termaliką ma tyle samo punktów. W Ekstralidze Siatkarskiej rozegrano 3 mecze. Bielsko-Biała przegrała z Budowlanymi 1-3, a po 3-1 wygrały Impel Wrocław z Piłą i ŁKS z Treflem Kraków. Liderem tabeli po pierwszej serii sezonu jest zespół Chemika Police, który jako jedyny wygrał na inaugurację 3-0. Ciekawy dzień zapowiada się jutro w świecie sportu. Jutro właśnie i pojutrze Robert Kubica i Paul di Resta będą testować na torze Hungaroring. Obaj będą jeździć samochodem teamu Williams z 2014 roku. Na razie nie potwierdził tej informacji dyrektor techniczny Padelow, ale skoro w ubiegłym tygodniu udały się testy na Silverstone, to czemu miałoby tak nie być na Hungaroringu? Jutro też wraca piłkarska Liga Mistrzów. Najciekawiej zapowiadają się pojedynki w Manchesterze, gdzie City zmierzy się z Napoli, i w Madrycie, gdzie Real zagra z Tottenhamem i gdzie spotkają się najlepsi do tej pory strzelcy w Lidze Mistrzów, Cristiano Ronaldo i Harry Kane. A co na to Milik? Prezydent Napoli, Aurelio De Laurentiis, powiedział w rozmowie z dziennikarzami La Gazzetta dello Sport, że rozważane jest wypożyczenie Milika do Chievo Verony. To dla nas jedno z rozwiązań. Tam mógłby częściej grać, co przyspieszyłoby jego powrót do pełnej sprawności, powiedział prezydent. A co na to Milik? Zachwycony pewnie nie będzie. Noc prawie wszędzie bezchmurna, za to mglista. Mgły mogą ograniczać widzialność do 100 metrów. Jutro dużo słońca, a chmury tylko na północy. Będzie od 16 stopni w Suwałkach do 24 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Od znanych już faktów. Ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Na program z energią zaprasza sponsor Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu. www.energa.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Nie no, znowu się zawiesił. Marian, musimy kupić nowego smartfona. Barbara, wiesz ile to konfigurowania, instalowania, przenoszenia kontaktów, SMS-ów, co jakiś informatyk jestem i może jeszcze mam ci szkło ochronne przykleić, żebyś mi potem mówiła, że krzywo. Nie, Barbara, ja w to nie wchodzę, sorry. Nie musisz, bo teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy sprzęt, przepiszemy kontakty, zainstalujemy antywirusa i nakleimy szkło ochronne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Witam Pana, Panie Profesorze. Dobry witam wieczór. Witam bardzo serdecznie Pana, witam Państwa, dobry wieczór. Pan Profesor to Marian Zembala. Jest to dla mnie i przyjemność, i zaszczyt. Tak się zawsze mówi, ja wiem, ale to naprawdę tak myślę. Ale do Pana odczuć, Państwa mam nadzieję również, wyrażam nadzieję, że tak będzie, dołączam również moją serdeczność związaną także z Trójką i bardzo wielu epizodami z mojego życia związanymi z tym radiem. Dziękuję bardzo. Tym bardziej się cieszę. To może powitajmy Pana muzyką, którą Pan lubi. We'll be right back. Profesor, przepraszam, że wyciszyliśmy trochę, ale szkoda czasu. No, bardzo dziękuję. Rozmowie. Bardzo dziękuję. I spotkaniu. Tak jest tytuł książki, która... Wielkość tej muzyki jest tak duża, że zostaje w głowie, nawet jak jest wyciszona. Dziękuję. Spotkania, taki jest tytuł książki, która się przed chwilą ukazała. To jest wywiad Rzeka z profesorem Marianem Zembalą. Dawid Kubiatowski tę książkę skonstruował. To jest świetnie skonstruowana książka i precyzyjnie. Ja mam taki pomysł na tę rozmowę. Czesław Miłosz kiedyś napisał taką książkę Wypisy z ksiąg użytecznych. I to jest antologia różnych ważnych dla niego wypowiedzi. To jest cytatów. Ja też z tej książki powybierałem różne ważne zdania, tak mi się wydaje, których autorem jest pan, których autorami są również ludzie, których pan jakoś zapamiętał i te zdania i te słowa pana prowadziły i prowadzą. Możemy tak zrobić? Będę zaszczycony, ponieważ koncepcja drogi w życiu każdego z nas jest mi niesłychanie bliska i jakoś bardzo przekonująca. W związku z tym zapraszamy razem państwa do wspólnej wędrówki, takiej spróbujemy razem. No dobrze, to zanim wystartujemy, no właśnie też początek tej wędrówki. Maryś, ukłoń się pani jeszcze raz, bo jakoś ci to wyszło od niechcenia, bez serca. Oczywiście to moja kochana mama, która prowadząc mnie najpierw do może nie tyle do szkoły, bo mama szła do przedszkola, do swojej pracy, ja do szkoły, była szczególnie uczulona, żeby ten ukłon ładny zaznaczyć i czasami mnie troszeczkę to męczyło, ale być może to był taki, nawet jeżeli troszkę mocniejsze wymagania rodzica wobec dziecka, żeby czasem kogoś nie zauważyć. I może w tym spontanicznym popychaniu dziecka albo przypominaniu dziecku lepiej o powitaniu było coś bardzo ważnego. Otóż moja mama zwraca uwagę, że każdą osobę, którą spotkaliśmy po drodze, bez względu na to, kto to był, należało się pokłonić. To męczyło, ale to miało swój jakiś wydźwięk. Oczywiście nie mieszkaliśmy w wielkim mieście, gdzie nadmiar mieszkańców. Tym niemniej ta otwartość... Nie trzeba było się ciągle kłaniać. Nie trzeba było się co chwilę kłaniać, ale zachowałem w pamięci to nadmiernie rozbudowane Maryś, czy się pokłoniłeś, a czy na pewno to powitanie dotarło do spotkanej osoby. I tu już jest wróżba w tym zdaniu. Bez serca tu się pojawia to słowo, które jest takie ważne dla pana i dla nas. Wie pan, to prawda, że jako lekarz zająłem się bardziej, lekarz kardiochirurg, sercem, ale chcę to wyraźnie powiedzieć, że człowiek jako całość, jako istota jest daleko bardziej skomplikowany niż pojedynczy narząd. Każdy narząd jest ważny i tutaj nie odkrywam niczego szczególnego. To jest fenomen istnienia człowieka, jednakowo ważny, jednakowo potrzebny. Czasem może tego nie zawsze rozumiemy, ale tak jest. W związku z tym tak, poświęciłem się zawodowo sercu, a kulturowo, obyczajowo to serce ma znacznie szerszy wymiar oddziaływania między ludźmi i w związku z tym kojarzy się z emocją, z uczuciem, z czymś, co prawdopodobnie, a może na pewno nie wynika z samego serca, aczkolwiek ono się też denerwuje, przyspieszając, czy reaguje na stres. Oczywiście trzeba byłoby się pięknie ukłonić neurologowi, neurochirurgowi i powiedzieć tak, mózg jest najważniejszy, ale myślę, że wybaczy nam nie tylko na użytek tej dzisiejszej rozmowy, że każdy narząd jest ważny, w tym również zachowujemy ten bliższy szacunek dla serca i jego oddziaływania na nas i wokół nas. Skoro mówimy o sercu, no to taki kolejny cytat z tej antologii użytecznych słów i zdań. Tutaj tylko Wietnamki zostały i ona sama. Pani Jadwiga, tak powiedziała. Nieznana mi, ale panu znakomicie. To prawda. Dotknął pan fragmentu mojej rozmowy z jedną z pań recepcjonistek, która kibicowała naszej, to znaczy mojej sympatii wtedy znajomości ze mną. I przyszłej żony. Przyszłej żony i kochanej żony, najważniejszej w życiu, najważniejszego człowieka w moim życiu. I rzeczywiście tak było. To był taki okres po kilku miesiącach naszej znajomości, że ja nawet nie pomyślałem, że moja sympatia może być sama w czasie świąt. W związku z tym, skoro nie pomyślałem, to wróciłem zostało do rodziców. Zostało to przypomniane. I zostało to przypomniane przez moją mamę, która zareagowała w sposób dość zaskakujący dla mnie, bo przecież pamiętam, jeżeli oczywiście to był inny okres w moim życiu, ale kiedy jeździłem na obozy harcerskie, a jeździłem regularnie, to gdzieś tam, oprócz tego, co jak się rozwijaliście, co robiliście, zawsze gdzieś tam było, szczególnie w szkole podstawowej, przemycone pytanie, a gdzie mieszkały harcerki, druhny? Ja zawsze mówię, mamo, to był inny podobóz gdzieś zupełnie daleko. Ale to był okres szkoły podstawowej. Także moja kochana mama stanęła na wysokości zadania, przypomniała o dobrym wychowaniu i rzeczywiście wróciłem do akademika szybciej, do Wrocławia szybciej niż planowałem, po to, żeby święta dalsze spędzić z moją sympatią. Ale mi ta pani Jadwiga zainteresowała. Przecież pan zna ludzi, bardzo wielu i bardzo ważnych ludzi. Zapamiętał pan recepcjonistkę z akademika i opisał to spotkanie, te słowa w swojej książce. Wie pan, bo to była bardzo ciekawa osoba. To jest też w tej naszej życiowej drodze, my proponuję nie dzielić ludzi na ważnych i nieważnych. Wszyscy są ważni. Nawet jeżeli w pierwszym kontakcie, czasem pozornie szorstkim, osłym, nie ma między nami, między przybyszem, którego spotkamy, i jakiegoś oddziaływania. Ono się wcześniej czy później pojawi. W związku z tym to, co zauważyłem u pani Jadwigi, to była pedantycznie dokładna w tym, co robiła na swoim miejscu, ale jednocześnie była tą osobą, która zwracała uwagę na takie szczegóły, że na przykład, pamiętam, w jednym z pokoju, mogę wymienić nawet, 123 mieszkały dwie dziewczyny, które były sierotami. W związku z tym ta wrażliwość była czymś daleko większym. I mogę zaryzykować twierdzenie, że ponieważ myśmy jak trochę pasowali do siebie z moją przyszłą żoną, jej także zależało, żeby ta znajomość trwała, żeby się rozwijała. W związku z tym mieliśmy taką cichą ambasadorkę naszej znajomości i z szacunkiem do pani Jadwigi zawsze. Taki kolejny cytat. Proszę posłuchać, to byłem zdziwiony, czytając te słowa. Gdyby dzisiaj ktoś mi zaproponował powrót do czasu, gdy miałem 30 lat, grzecznie bym odmówił. No i dalej, rozwinięcie ciekawe. Nie cofnąłbym się w czasie z obawy, że mógłbym przypadkiem minąć się z którymś z tych ludzi. I pan tutaj opisuje w tej książce wielu swoich ważnych dla siebie ludzi, niezależnie od tego, jaką funkcję zajmują, jaką pozycję społeczną. Ale szczególnie pan pisze tutaj ciepło o swoich mentorach, mistrzach, nauczycielach. Pojawia się kilka nazwisk. Proszę o nich opowiedzieć. Nadal podtrzymam to, co przed chwilą powiedziałem, że pojęcie ważne czy nieważne jest drugoplanowe, bo jest elementem pewnej oceny z natury subiektywnej. Bo co to znaczy ważny? Ważny dla kogo? Ważny dla mnie? Czy ważny dla kogoś innego? Co to znaczy ważne dla mnie? To znaczy sprzyja moim działaniom, pomaga mi, płaci mi, zastępuje mnie, czy popycha, żebym się rozwijał. Jeżeli zatem miałbym się cofnąć do 20-30 lat wcześniej, to jest wielce prawdopodobne, że nie doświadczyłbym tych wspaniałych spotkań, które były dla mnie wyjątkowo ważne. Zaryzykowałbym twierdzenie, że dla mnie osobiście najlepszą lekcją pokory osoby, która zakłada biały kitel, był prawie 3-miesięczny pobyt w klinice okulistycznej, gdzie moim sąsiadem najbliższym był niewidomy, bezdomny człowiek z podwarszawskiej miejscowości. I to jest być może, gdybym się tak bardzo cofnął, nie spotkałbym tego człowieka. Czy zdarzają się jeszcze inne sytuacje? Czasem pierwsza reakcja jest niewłaściwa, taka troszkę z pewną pretensją. Dlaczego w pokoju, w którym przebywam jako pacjent, przychodzi pielęgniarka i mówi: proszę pana, jest młody człowiek z nowotworem trzustki, bardzo, bardzo rozległym i właśnie bardzo, bardzo krzyczy, bo leków przeciwbólowych też nie chce, bo wtedy jakby mniej może rozmawiać z najbliższymi, mniej może pisać, a stale coś pisze. Ja mówię: proszę, proszę, niech będzie ze mną. I przez 2-3 dni się buntowałem, a potem dopiero zrozumiałem, że ta lekcja pokory jest czymś wielkim i trzeba tylko się nie bać, może dlatego, że sam byłem potrzebujący i doświadczałem życzliwości od innych, a może dlatego, bez wielkich słów powiem, że nadal, mając lat 67, mam poczucie, że ja dużo więcej otrzymałem od innych niż sam dałem. I to jest coś, co mnie bardzo mobilizuje, żeby nie ustawać. A czy życie jest spłacaniem długu? Bo taka myśl się pojawia. Oj tak. Teraz między wierszami, w tym, co pan teraz mówi, w tym, co pan powiedział w tym wywiadzie, spotkania, opowieść o wierze w człowieka. Na czym polega wyrównywanie tych rachunków? Wie pan, tego się nie da. Nawet nie powinno się kłaść na wadze, bo trudno te wartości, argumenty oceniać. Ale życie jest spłacaniem długu wobec poprzedników na tej ziemi, wobec bliskich, wobec dalszych, wobec krewnych, wobec regionu, kraju, świata. To jest pewne przesłanie, które myślę wynika z naszego człowieczeństwa. Nie bójmy się tego. W związku z tym każdy z nas ma ideę, każdy z nas ma marzenia. Każdy z nas dzięki marzeniom mniej lub bardziej spełnia ideę. W związku z tym dzięki temu tworzymy coś nowego, rozwijamy się, czasem niewolni od błędów i zakrętów, czasem zatrzymujemy się w ślepej uliczce, ale po to, żeby z niej wyjść, czasem trzeba się cofnąć, żeby wyjść jeszcze bardziej pod stromą górę, ale to jest życie i to jest szansa w tym życiu. I kolejny cytat. Szanowny kolego, mieliśmy przyjemność dzielenia jednego pokoju na konferencji kardiologiczno-kardiochirurgicznej w Polanicy. Ponieważ od 3 tygodni jestem w Zabrzu, gdzie będę ruszał super nowoczesnym ośrodkiem, byłoby mi miło, gdyby zechciał pan dołączyć do mego zespołu. Zapraszam i czekam. No i tu jest podpis, wiadomo jaki. Oj tak, wiadomo. I ten list mam głęboko w głowie, bo go otrzymałem, kiedy siedziałem w Utrechcie. Już po prawie 3 latach pobytu z satysfakcją zawodową, z poczuciem, że coś dobrego zrobiłem, także jeżeli chodzi o rozwój tego programu operowania bezpłatnego polskich dzieci z wrodzonymi wadami serca. I nagle przychodzi list, który w pierwszej chwili czytam z pewnym dystansem, bo jakby zasłonił mi drogę, którą ciągle miałem w głowie, a mianowicie wyjechać do Kapsztadu. Ja miałem tą ideę fix. Kapsztad od początku, od 17 roku życia, kiedy tylko przeczytałem o pierwszym sukcesie Barnarda, jakby zawładnął moją wyobraźnią i w związku z tym korespondowałem, spełniałem wymagania zawodowe, żeby dostać rejestrację w południowej Afryce. Wszystko to razem spełniłem. Potem okazało się, że los sprawił, że w Holandii zetknąłem się i pracowałem 2 lata z profesorem François Hitchcockiem, który był kardiochirurgiem ze ścisłego zespołu tego 4-osobowego Christiana Barnarda, i który w pewnym sensie, sam będąc południoafrykańczykiem, pomógł mi nabrać pewnego dystansu, ponieważ powiedział: ostrożnie, tą wielką medycynę możesz też spotkać u nas, w Holandii. Mówił to bez zarozumiałości, z wielkim szacunkiem dla szefa, Ale pamiętaj, apartheid jest czymś trudnym dla Europejczyka. Najlepszy dowód, że moja żona i wielu innych, bo w Utrechcie, w Szpitalu Uniwersyteckim Królowej Wilhelminy, w pewnym momencie cały zespół, prawie 20-paroosobowy, przyjechał łącznie z pielęgniarkami, przeniósł się z Kapsztadu do Utrechtu. W związku z tym, ale list był na tyle silny, ku radości mojej żony, kiedy jej przeczytałem, która nie miała najmniejszej ochoty emigrować, że wracamy i to wracamy na Śląsk, który kojarzył się jako siermiężny, jako zadymiony, taki troszkę mało elitarny, no po Wrocławiu zwłaszcza, prawda? I w związku z tym, ale osobowość profesora religii, ten taki bardzo stanowczy ton listu sprawił, że nie można było odpowiedzieć. Nie ma tak jest, nie ma dyskusji. Zwłaszcza, że zapamiętałem to niezwykłe spotkanie, które nas połączyło, wspólny pokój podczas konferencji, którą organizował profesor Moll kilkanaście lat wcześniej. Muszę państwu powiedzieć, że nam, być może młodym słuchaczom się to wyda nieprawdopodobne, ale w tamtych czasach uczestnicy kongresu, którzy chcieli skorzystać z hotelu, stali przed następującym pytaniem. Jeżeli pan ma żonę męża, proszę pokazać dokument i wtedy możecie państwo razem mieszkać. Inaczej nie wiadomo kto w pewnym momencie był dołączony. I ja otrzymałem taki pokój i o 22:30 czy 40 nagle w moim pokoju zjawia się człowiek, którego wcześniej słuchałem i podziwiałem, bo bardzo ciekawie dyskutował na temat przekrwienia reaktywnego u psa z bardzo dobrą angielszczyzną, a my wszyscy mieliśmy trochę tremę, dlatego że rozmówca był trudny, bo trudny i wymagający. To był profesor Mariusz Barnard, brat Christiana, świetny kardiochirurg. Był razem z anestezjologiem, który bardzo ciekawie mówił, ale już merytorycznie o transplantacji. Myśmy słuchali tego z otwartymi ustami, dlatego że mówiono o szczegółach już medycznych. I to było pierwsze zetknięcie. W związku z tym najlepszym partnerem z całego polskiego grona był ten 30-paroletni, prawie 40-letni Zbigniew Religa, który dyskutował najpewniej i nagle ten facet się zjawia w moim pokoju, do niedawna tylko moim. Mówi, ja jestem Zbyszek, mam tylko jeden feler, że ja kurzę i to dużo. No i co ty na to? Ja nienawidziłem papierosów i nienawidzę do dzisiejszego dnia, ale wtedy byłbym w stanie wszystko zrobić, nawet gdybym miał siedzieć i oddychać na balkonie. W związku z tym powiedziałem, oczywiście, to no, uświadomiliśmy sobie, że rozmawiając już w pół do drugiej, że trzeba by się napić wody. I pamiętam to właśnie, religia mówi w pewnym momencie, słuchaj, przecież to jest Polanica Zdrój, to tutaj nawet woda w kranie musi być wodą mineralną. No oczywiście, takiego nie można było innego argumentu przyjąć. I to był, ja przywołałem to zdarzenie. Co było tak ważne? Bezpośredniość, naturalność i wiarygodność tego człowieka. A jak pan dostał ten list, to jak z Piątej Symfonii Beethovena jest ten motyw, prawda? Los puka do drzwi. Czy pan poczuł, że właśnie los puka do pańskich drzwi? Że w ogóle czy los istnieje? Nie, pierwsze pana? Dwa dni, kiedy otrzymałem propozycję, czułem się troszeczkę, że oto na tej mojej drodze ktoś mi wskazuje nagle zakręt i powrót. Rozmawiałem z moją żoną. Nie było telefonów komórkowych, która mówi, o jak dobrze. Ja mówię, dlaczego dobrze? No dlatego, że będziemy w Polsce. W związku z tym, no, a ja mówię, słuchaj, ale przenosimy się na Śląsk, który niekoniecznie lubisz. A wtedy moja żona mówi tak, a przecież twój ojciec, który był zawiadowcą, zawsze mówił, że ludzie na Śląsku to wyjątkowo porządni. Pamiętasz? Co już zapomniałeś? No i już miałem drogę otwartą. Aha. Prawda? W związku z tym odpowiedziałem tak, przyjeżdżam, nawet nie myśląc o tym, gdzie będziemy mieszkali, jak będziemy mieszkali. To było już na drugim planie. I który to był rok? To był rok 1985, marzec. No dobrze, to my mamy nagranie z 85, z listopada. Zespół śląskich specjalistów pod kierownictwem docenta Zbigniewa Religi przeprowadził z powodzeniem drugą w Polsce operację transplantacji serca. Nasz reporter rozmawiał z lekarzami tuż po zakończeniu trwającego ponad 10 godzin tego niezwykłego zabiegu. W moim głębokim przekonaniu jest ogromna rzesza ludzi w Polsce, dla których jedynym sposobem leczenia jest transplantacja. Są to chorzy z miokardiopatią, są to chorzy z zaawansowaną chorobą wieńcową po wielu, wielu zawałach, u których nie można już żadnego innego zabiegu przeprowadzić. I osobiście jestem głęboko przekonany, że transplantacja powinna być w tym kraju wykonywana. I ja osobiście przygotowuję zespół naszej kliniki do tego, żebyśmy to robili regularnie. Jesteście panowie bardzo zmęczeni, ale widzę, że i bardzo szczęśliwi. No na pewno. Ja jestem najbardziej szczęśliwy z tego, że właściwie po wielu latach prób w kardiochirurgii znalazło się w końcu takie miejsce na Śląsku, gdzie można robić kardiochirurgię, gdzie można po prostu leczyć pacjentów chorych na serce, po prostu chorych na wady serca, których można leczyć chirurgicznie. I ja właściwie w dniu dzisiejszym, to mogę powiedzieć, faktycznie jestem zadowolony z tego, że w końcu moje wszystkie marzenia i te lata pracy w kardiochirurgii mogły zrealizować się. To był taki program, który się nazywał 7 dni w kraju i na świecie. Radiowa Jedynka ten program nadawała, to był 85 rok, przypominam. Ten pierwszy pan to był, no wiadomo. Oczywiście. A ten to drugi był... to nie pan. Nie. Bardzo dziękuję państwu, dziękuję Trójce, że przywołała zapis z Jedynki radiowej i głos profesora religii w tej pierwszej części. Proszę zwrócić uwagę, z jaką stanowczością mówi o w roku 85 o konieczności tego funkcjonowania programu transplantacji serca w Polsce. Ten drugi głos to oczywiście głos mojego kolegi Andrzeja Bochenka. Z przyjemnością słucham i wracam do wspomnień. Natomiast zatrzymajmy się na moment przy pacjencie. Drodzy państwo, pierwszy pacjent, pan Józef Krawczyk, pomimo że przeszczep nam poszedł, sam zabieg bardzo, bardzo sprawnie i bardzo, bardzo dobrze, to jednak ze względu na współistniejące duże uszkodzenia wątroby, także nerek, rozwinęła się niewydolność nerek, cechy skazy i od piątej doby, a właściwie początku szóstej mieliśmy duże problemy, które spowodowały, zadecydowały o niepowodzeniu. I proszę sobie wyobrazić, wkrótce, niedługo potem, pojawia się pacjent, przez szacunek dla niego i jego rodziców, których mocno pamiętam, ale także jego opiekuna, pana profesora Wrabeca, zjawia się młody chłopak, chruszcz, z ciężką kardiomiopatią roszczeniową, z niewydolnością serca i przeszczep idzie nam także bardzo sprawnie i następuje jakby kolejne odsłonięcie. Chruszcz nie tylko spaceruje po korytarzu, po oddziale, ale szykujemy już wspólnie z siostrami zakonnymi z Szklarskiej Poręby, bo wtedy tam był taki mały oddział rehabilitacji, żeby go izolować, ale jednocześnie, żeby miał szansę powrotu do normalnego życia. Chłopak pochodzący z trudnych warunków, żyjący w fantastyczna rodzina, ale bardzo skromnych warunkach bytowych, ale pamiętam rodziców, pamiętam braci. I proszę sobie wyobrazić, nagle w 20 dobę chruszcz nam zaczyna gorączkować. Po dwa dni później jest ciężka niewydolność oddechowa, respirator i kolejne dni decydują o niepowodzeniu. Respirator nie wystarcza. Wtedy jeszcze nie potrafiliśmy tak diagnozować ciężkiego zakażenia wirusem cytomegalii, przeciwdziałać. Nie tylko my płaciliśmy za podobną cenę, także dużo przed nami będący ośrodek w Berlinie, bo przecież spotykając się z profesorem Hecerem, rozmawialiśmy o tych szczegółach. Krótko mówiąc, dziękuję, że państwo przywołaliście tego pacjenta i jego i czas, który jest głęboko w naszej myśli, w naszych głowach. Panie profesorze, Marian Zymbala jest z nami dzisiaj. Dziękuję bardzo za wodę. Ja jestem na antybiotykowej kuracji. i będę jakoś walczył. Ale jak pan napisał doktorat, jak pan miał żółtaczkę, no to myślę, że ja zrobię z panem ten wywiad trochę pokasłując. No dobrze, to teraz takie zdanie. No akurat tego zdania nie ma w książce, ale ono jest bardzo znaczące, jak sądzę. Chciałbym zapytać pana o przyszłość. Wielu ludzi, decydując się na zostanie dawcą, ma poczucie, że ich śmierć, czy też śmierć osoby bliskiej ma dodatkowy sens. Poznaje pan te słowa? O tak, to jest... Kto to powiedział? To jest stanowisko Kościoła, wyrażone w kilku płaszczyznach, od takiej nie zabieraj narządów do nieba. Pozwólcie państwo, że przywołam, była wspaniała uroczystość na Uniwersytecie Opolskim. Zostaje uruchomiony nowy wydział lekarski na tym uniwersytecie w obecności pana premiera Gowina. Ja jako jeszcze były minister podpisywałem pierwszy dekret. Pan minister Gowin jako minister nauki i szkolnictwa wyższego sfinalizował całą sprawę, ale bohaterem spotkania, symbolem był profesor Franciszek Kokot, który otrzymał tytuł honorowego profesora, profesora honoris causa i jednocześnie został, uwaga, patronem tego nowego wydziału. I w czasie swojego krótkiego wykładu pokazywał, w jaki sposób poprzez rozmowę z chorym wówczas na niewydolność nerek, wysokim purpuratem, dotarł do za Spiżową Bramę i uczestniczył, współuczestniczył w powstaniu dokumentu, który potem papież Jan Paweł II przedstawił na niesłychanie ważnym i prestiżowym kongresie w obecności prawie 4000 transplantologów w Rzymie w roku 2000, pokazując stanowisko Kościoła. Czyli chcę powiedzieć tak, że zagadnienie śmierci mózgu jest trudne dla słuchacza, nawet dla lekarza. Stąd tak ważne jest każde stanowisko. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często my w takim potocznym, medialnym wyjaśnianiu mówimy, obudził się ze śpiączki. Proszę pamiętać, póki co nikt ze śpiączki, w której było z pewnej formy, najcięższej, udokumentowana śmierć mózgu, dotąd się nie wybudził. Gdybym był teologiem, to bym powiedział, oczywiście zostawiamy miejsce na cud, teologiem nie jestem, nie zamykam przestrzeni, tym niemniej chcę uspokoić. Ze śpiączki współczesna medycyna czasem po kilkunastu tygodniach i miesiącach potrafi wybudzić, ale nie tam, gdzie jest nieodwracalne uszkodzenie mózgu udokumentowane. A zatem konkluzja jest taka, że jeżeli mamy do wyboru z punktu widzenia moralnego, medycznego i każdego innego, ludzkiego, czy skorzystać, albo lepsze słowo, wykorzystać ten darowany narząd dla ratowania innych, którzy mają nieodwracalne uszkodzenie wątroby, nerek, płuc, serca, czustki i tak dalej, czy zaniechać takiego działania? To odpowiedź dla każdego homo sapiens może być tylko jedna. Ratować, pomóc, przywrócić życie. Mhm. I jeżeli się tak patrzy na ten problem, to nie ma dylematów moralnych, etycznych, ponieważ, a jeżeli są, to raczej z zaniechania. Dlaczego i w imię czego ja zaniechałem szansę uratowania chorych tylko dlatego, że nie podjąłem działań, że dawca, który miał cechy potencjalnie śmierci mózgu, nie zrobiłem badań, które by to potwierdziły. A te słowa, które zacytowałem, tych autorem jest prezydent Andrzej Duda. On podpisał oświadczenie tak. woli i to było prawie 2 lata temu, 50. rocznica pierwszego polskiego przeszczepu nerki. Prezydent Andrzej Duda sprawił dużą niespodziankę i znacząco podniósł rangę kongresu transplantacyjnego, który się odbywał w Warszawie. O tyle ważnego, że był również okazją do podsumowania jubileuszu przeszczepu nerki. Proszę pamiętać, że w sposób mocny, stanowczy, jednoznaczny w imieniu pierwsza osoba w Rzeczpospolitej wypowiedziała stanowisko, że transplantacja serca, jak z punktu widzenia rządu, jest także elementem niesłychanie ważnym nowoczesnej terapii. Czy to jest ważne? Tak, bo tu i ówdzie pojawiają się artykuły, które dezawuują to. Oczywiście żyjemy w wolnym kraju, gdzie każdy może napisać, co chce. Problem w tym, że najczęściej ci, którzy to piszą, nie zajmują się samą medycyną. A czasem paradoks jest taki, to też jest pewne interesujące. Proszę sobie wyobrazić, że jeden z kolegów, ordynator oddziału, był, nazwijmy to tak ładnie, przeciwnikiem transplantacji. Uważał, że nie jest to dziedzina medycyny, która zasługuje także na to, żeby w jego oddziale, był anestezjologiem, rozwijać donacje. Proszę sobie wyobrazić, 3 lata później jego brat przeżył dzięki transplantacji. I wtedy nastąpiła w nim wewnętrzna przemiana. Być może, że czasem trzeba takiego katarzis, że dopiero wtedy, kiedy doświadczymy, że my sami stajemy pod murem lub nasi bliscy, najbliżsi, bo przecież transplantacja jest zarezerwowana i wskazana wyłącznie, kiedy mamy udokumentowane, nieodwracalne uszkodzenie narządu. Aha. W związku z tym nie zabierajmy tych narządów do nieba, mówi papież, bo ich nie potrzeba. One są potrzebne tutaj innym, żeby żyli na ziemi. Panie profesorze, to posługując się tą konwencją wypisów z ksiąg użytecznych, w tym wypadku ta książka to Dziękuję. Spotkania, wywiad Dziękuję. Z panem, to takie zdanie też a propos transplantacji, ale zresztą proszę posłuchać. Zwalniamy zacisk z aorty i serce rusza. Czasem słabo, ale rusza. Można to nazwać wstawaniem z martwych. No i dalej. Przeszczep serca jest w tym kontekście takim małym zmartwychwstaniem. I film, ten słynny film, to film Bogowie. Tak jest jego tytuł, prawda? Tutaj mamy, tu jest mowa o właściwie, nie wiem, wszechmocy to za duże słowo, ale to niemalże boskiej mocy lekarza. I to jest ogromne obciążenie. Jak nie wpaść w pychę, jak się nie... Jak nie odlecieć, mówiąc krótko i może zbyt potocznie? Myślę, że fakt fascynacji, której doświadczamy zawsze, że oto narząd pobrany, przewieziony w ciągu 4 godzin w pojemniku ze schłodzonym lodem i przełożony do nowego organizmu, nagle zaczyna funkcjonować i przejmuje swoją wiodącą rolę, dotyczy to serca, płuc, nerek, wątroby, trzustki. To jest rzeczywiście twarzy. To jest misterium. To jest misterium. I nie bójmy się tego powiedzieć. Ale to właśnie misterium popycha nas wszystkich w każdym zawodzie. Czasem nie mamy pełnej świadomości do tego, żeby coś zrobić więcej. Inaczej byśmy byli pozbawieni emocji. Za chwilę chciałbym się powiedzieć mniej rozumu. Poprzez artystę popycha do działania kreatywnego odczucie, emocja, przeżycie. Aha. Ale każdego z nas, dzięki czemu lepiej pracuje, staje się bardziej kreatywny, nie istnieją lepsze i gorsze zawody. Nie ma takiego czegoś. Każdy zawód jest piękny, bo jest wybrany, bo się możemy realizować. Natomiast są miejsca, gdzie ci, którzy wykonują zawód, spełniają się lepiej, mhm. bo sami chcą. I to jest to coś więcej. No tak, ale ja pytam o pychę, panie profesorze. Proszę pana, pycha... Znowu powiem coś nie najmądrzejszego, ale powiem. Wielcy ludzie, którymi miałem przyjemność spotkać na swojej drodze, wielcy, tutaj nie boję się tego określenia użyć, byli niesłychanie skromni. I w związku z tym chcę panu i państwu powiedzieć, jeżeli zobaczycie kogoś nieskromnego, próżnego, z dużą emanacją ego mhm. nadmiernego, to nie jest to wielki człowiek. Mhm. I to jest taki, taka definicja, o której proszę stale pamiętać. Mhm. A zespół, co to takiego jest zespół, panie profesorze? Niesłychanie ważna sprawa. To jest... Polacy mają trochę problem z poczuciem zespołu, bo zespół w jakiś sposób najchętniej kojarzyłby się, no dobrze, ale wtedy, gdzie ja będę, to moje ego będzie troszeczkę mniejsze. Otóż chcę państwu powiedzieć, że jeżeli odsuniemy na chwilę zawód medycyny, ale zajmiemy się czymkolwiek, badaniami kosmosu, szczególnie wymagającymi, badaniami w nowych technologiach, to chociaż których przykładem są laureaci Nagrody Nobla. Zwróćcie państwo uwagę, tam się ciągle podkreśla pracę zespołu ludzi, którzy pracowali nad danym zagadnieniem. Co jest sukcesem zespołu? Znacznie intensyfikujemy efekt. To, co jeden człowiek, nawet fenomenalny, nie jest w stanie uzyskać, pracując zespołowo, wielokrotnia swoje możliwości intelektualne, kreatywne, jest pytanie, czy na tym nie traci odpowiedzialność za działanie. Nie. Ponieważ jeżeli przyjmiemy, że pierwszym i najpierwszym jest chory, to już nie ma problemu, kto jest najważniejszy. Chory. W związku z tym my razem służymy w określonych obszarach, ale dialog to jest wielka, ciągle niedoceniana siła komunikacji ludzi. Dużo mniej byłoby konfliktów, wojen, wszystkiego, dialog, prawda? Słuchanie wzajemne. Temu sprzyja. Ponieważ pacjent dzisiejszy żyje 80 lat, a przecież w XVI wieku żył 40, średnia wieku, czy 45. To znaczy, dokonaliśmy zasadniczej zmiany, ale żyje, Bogu dzięki, ludziom, cieszy się satysfakcją, że może jeszcze cieszy się radościami tego świata, rodziny, wszystkiego. Ma dużo więcej chorób współistniejących, dużo więcej obciążeń. Krótko mówiąc, jest chorym trudniejszym. Dlatego poczucie pracy zespołowej, teamwork, jak to anglosasi mówią, jest po to, żeby zmniejszać niekorzystne działania, a poprawiać te wspólne. I jest bardzo bliska ta metoda, transplantologia szczególnie, bo każde ogniwo w tym zespole jest niesłychanie ważne. Każde ogniwo, to jest chyba bardzo ważne, bo gdzieś pan powiedział jeszcze w innym miejscu, w książce Anny Matei konkretnie, Serce pasowało i historia polskiej transplantologii, że poziom szpitala odnosi się do poziomu pielęgniarek. Tak się mierzy wartość tego szpitala. To jest chyba ciekawe, bo to jest bardzo niedoceniany, grupa zawodowa niedoceniana, prawda, w Polsce. Dziękuję, że pan to powiedział. Kiedy przyjechałem do Holandii, wcześniej byłem 4-5 miesięcy w Belgii, więc pierwszy taki wstrząs przeżyłem w Belgii, kiedy zobaczyłem, że poziom wykształcenia pielęgniarek jest znacząco różny, wyższy niż w naszym kraju. Ale i pozycja, i odpowiedzialność, i partnerstwo, mało tego, nobilitacją lekarzy było, aby poziom pielęgniarek i zespołu leczącego był wysoki. Chciało się powiedzieć troszkę odwrotnie jak u nas wtedy, prawda? W związku z tym w Holandii to jeszcze bardziej było widać. Pracując w Utrechcie z Hitchcockiem miałem taką świetną okazję obserwować, ponieważ w tym znakomitym ośrodku w Szpitalu Uniwersyteckim Królowej Wilhelminy pracowały pielęgniarki, które przyjechały za Hitchcockiem. 4 osoby z Nowej Zelandii, 6 osób z Wielkiej Brytanii, 2 z Irlandii, 3 ze Stanów Zjednoczonych, reszta z południowej Afryki. I muszę powiedzieć, było widać różne szkoły, kulturowe szkoły. Pielęgniarka brytyjska świetnie wykształcona, ale bardzo akuratna, trzymająca się decyzji konsultanta lekarza. Pielęgniarka holenderska, partner, który zadaje pytanie, a dlaczego pan intubuje dziecko? Proszę mi powiedzieć, proszę mnie przekonać, że jakby realizowała coś, co później nazwaliśmy checklistą, brzydkie słowo, sprawdzaniem, jakby zwiększeniem bezpieczeństwa. A czy w Polsce to jest do pomyślenia, żeby pielęgniarka zapytała o to profesora? I chcę panu powiedzieć, tak jest. I mądry ordynator, profesor, a tacy są, lekarz, tytuły mają wtórne znaczenie, docenia to. I proszę sobie wyobrazić, mówię zawsze z dumą i największym szacunkiem, w Zabrzu to szczególnie podkreślaliśmy i ten system działa. Kiedy był taki moment, zdarzyło się, że oto na dyżurze pojawił się kolega, który dwukrotnie miał upomnienie o nadużywanie alkoholu. Z mojej strony już jako dyrektora. Skądinąd dobry lekarz. Dobry lekarz. Ale charakterolicze słaby. Rozmawiałem z jego żoną. Wspólnie ustaliliśmy pewien plan. Niestety po 3 miesiącach na dyżurze pojawił się, nie, broń Boże, zamroczony, ale pielęgniarka zauważyła, wyczuła zapach alkoholu, zadzwoniła do mnie i proszę sobie wyobrazić, powiedziała tak. Podjęłam decyzję, że od tej chwili żadne zlecenie, żadne polecenie tego lekarza nie będzie realizowane do czasu, albo pan przyjedzie, albo proszę wyznaczyć inną osobę. Koniec. Na drugi dzień rozstaliśmy się z kolegą. To oznacza, drodzy państwo, żebyśmy my, wymagając od pielęgniarek dużo, także my sami dużo w ich wykształcenie inwestowali, dzielili się doświadczeniem. Dobra wiadomość, że troszkę niespodziewanie dla nas poziom ratowników w Polsce jest bardzo wysoki medycznie. To wynikało z tego, że ratownicy byli szkoleni przez lekarzy, głównie anestezjologów. Ich poziom wykształcenia, umiejętności praktycznych jest niesłychanie wysoki. I ciągle mamy problem z zagospodarowaniem tej grupy, bo wypełnili już, czy uzupełniają pierwszą pomoc, fantastycznie, ale aż się prosi, żeby do zespołu brakujących pielęgniarek w oddziałach, bo to pomijam, że w większości faceci, nawet po to, żeby nie tylko medycznie są świetni, ale pomóc w pielęgnacji chorego 80, 90, 100 kilogramów, z każdej strony jest to ważne, żeby zaistnieli. W związku z tym doceniajmy personel medyczny jako partnerów, którzy wymagają szacunku, od których się możemy uczyć, ale wszystko dlatego, że razem służymy choremu. Kto jest najważniejszy? Chory i tylko chory. Panie profesorze, no to jeszcze ostatnie pytanie, krótkie. Zacznę cytatem. To jest akurat relacja rozmowy z pewnym księdzem. Chodzi o arcybiskupa Nosola. No i ten ksiądz mówi tak. Bliska mi bardzo postać. A no właśnie. Przyjeżdża i pyta, co się działo, co zrobiłem. Odpowiadam, że to i tamto, że wokół kościoła poprawiłem, że były uroczyste chrzty i komunie. A Nosol mi odpowiada, że to jest tylko dobrze wypełniony obowiązek, że on pyta o to, co ksiądz zrobił dla innych. Panie profesorze, to jeszcze na koniec. Jak pan siebie ocenia? Co pan zrobił dla innych? Najważniejsze. Znaczy, myślę, że jestem zakładnikiem przede wszystkim tego programu operowania polskich dzieci. I to mam poczucie długu. W Holandii. Który, tak, bo być może to z perspektywy 30 ponad lat nie jest tak ważne. Zresztą chodzi o pamięć, chodzi o docenienie. Proszę sobie wyobrazić, że 427 dzieci, którzy w tamtym czasie nie mieliby szans operowania w naszym kraju przez kardiologów wybitnych, profesor Witold Różyło, profesor Kubicka, świętej pamięci profesor Kubicka i jej zespoły kierowali do leczenia za granicą za darmo, bezpłatnie. Ponieważ zaczynałem ten program, namówiłem Holendrów, będąc tam, więc mam naturalne poczucie odpowiedzialności, żeby starać się ten dług spłacać. I w związku z tym chcę państwu powiedzieć, że dobro darowane zawsze wraca. Niekoniecznie dzisiaj, niekoniecznie jutro. Może za pół roku, może za rok, może za 5, ale wraca. I proszę pamiętać. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Dziękuję panu. Marian Zembala był dzisiaj z nami. Wszystkiego dobrego. Książka Spotkania, opowieść o wierze w człowieka. Niedawno się ukazała. Będziemy mieli dla państwa kilka egzemplarzy. Pan profesor obiecał, że je podpisze. Z przyjemnością. Proszę do Edyty napisać Kocęby, wydawcy Klubu Trójki, edyta.kocęba@polskieradio.pl. Dziękuję. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.